Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia. Minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent mówi, że nowa konstytucja mogłaby być gotowa na 2021 rok. Kolejne rozmowy i kolejne fiasko. Nie ma porozumienia protestujących w Sejmie z rządem. Mike Pompeo już oficjalnie szefem amerykańskiej dyplomacji. Uważam, że nowy akt prawny, akt konstytucyjny mógłby być gotowy na 2021 rok, czyli po 3 latach przygotowań i po jego uchwaleniu byłby zatwierdzany w referendum, powiedział w wywiadzie dla publicznej telewizji prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że pierwszym krokiem w ewentualnej zmianie konstytucji byłoby referendum konsultacyjne, w którym Polacy wskazaliby kierunki, w jakich uważają, że powinny pójść zmiany ustrojowe w Polsce oraz które elementy powinny być zawarte w konstytucji lub wzmocnione. Nasz reporter pytał Polaków, czy widzą potrzebę zmiany i o co powinniśmy być zapytani w referendum. Na dzisiejsze czasy ta konstytucja odpowiada. Ja nie widzę powodów do zmian. Nie. Dlaczego? Jest idealna? Za krótko obowiązuje, żeby można było powiedzieć, czy jest idealna, czy nie jest idealna. Amerykańska obowiązuje 200 lat. Nawet są zapisy o ściganiu piratów w amerykańskiej konstytucji. No nikomu nie przeszkadza. Prezydent uzasadnia, że w innych warunkach była napisana. No to amerykańska była w zupełnie innych, była w XVIII wieku, w epoce oświecenia i jakoś Amerykanom nie przeszkadza. Na przykład to, że prawo pracy powinno się zmienić. Nie wolno mieć siłek. I takie rzeczy należałoby wpisać do konstytucji, pana zdaniem? Tak. Mogłoby doprecyzować podział między uprawnieniami prezydenta, a rządu i parlamentu, bo to bywają nieporozumienia. Pytał Łukasz Karusta. Nieporozumienia są i wśród samych rządzących. Nie wiadomo, czy Senat, w którym większość ma PiS, zgodziłby się na referendum, bo w Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że termin jest niefortunny, a czasem także, że takie głosowanie w ogóle nie jest potrzebne. Zmiany konstytucji chce Kukiz 15, a Nowoczesna zapowiada, że namawiałaby do bojkotu takiego referendum. Rząd przyjął dziś projekt zmiany ustawy zrównujący rentę socjalną z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dalsze prace trwają. Dzisiaj nic ponad to nie możemy przedstawić, powiedziała po wieczornym spotkaniu z protestującymi w Sejmie minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. To są te rozwiązania systemowe, bo staramy się te problemy rozwiązywać też kompleksowo i to muszą być też propozycje adresowane do różnych grup osób niepełnosprawnych ze zrozumieniem, szczególnie tych grup, których też niepełnosprawność powstała od urodzenia bądź do 25 lub 18 roku życia. Głównym żądaniem protestujących jest dodatek wcześniej nazywany rehabilitacyjnym, teraz na życie w wysokości 500 zł. Jedna z matek niepełnosprawnego dziecka, Iwona Hartwich, mówiła, że opiekunowie są zawiedzeni rozmową z minister. Pani minister wczoraj miała z nami spotkanie. Przedstawiliśmy swój tak zwany kompromis. No przecież wiadomo, że za niecałą godzinę była zwołana konferencja i pani minister oświadczyła, że nie ma pieniędzy dla nas. Wszystko to słyszeliśmy wczoraj. Dzisiaj przyjechała znowu i po prostu poprosiliśmy w końcu, żeby pani minister przeanalizowała ten nasz kompromis, ale wczorajszy kompromis. Ta propozycja polega na wprowadzeniu od maja dodatku na życie w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 roku w wysokości 400 zł i od czerwca 2019 roku w wysokości 500 zł. Rząd odpowiada, że na zrealizowanie tego postulatu nie ma pieniędzy. Stany Zjednoczone mają nowego szefa dyplomacji. Amerykański Senat zatwierdził kandydaturę byłego dyrektora CIA Mike'a Pompeo na stanowisko sekretarza stanu. Mike Pompeo uzyskał poparcie 57 senatorów, 42 było przeciw. Za kandydaturą byłego szefa CIA zagłosowało 6 demokratów pochodzących z konserwatywnych stanów. Głosowanie przeciwko Pompeo mogłoby ich bowiem narazić na zarzut obstrukcjonizmu i utratę głosów wyborców prezydenta Donalda Trumpa. Natychmiast po formalnym zaprzysiężeniu Mike Pompeo wsiądzie na pokład samolotu i uda się do Brukseli. Weźmie tam udział w szczycie ministrów spraw zagranicznych NATO. Jednym z głównych tematów spotkania będą relacje z Rosją. Mike Pompeo jest absolwentem Akademii Wojskowej West Point. Służył jako oficer wojsk pancernych Stanów Zjednoczonych w Europie. Później ukończył Wydział Prawa na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda, założył własną kancelarię i zajął się biznesem. W 2010 roku został wybrany do kongresu. Pompeo jest zwolennikiem twardej polityki zagranicznej. W przeszłości sugerował, że Stany Zjednoczone powinny zaostrzyć kurs wobec Korei Północnej. Stanowczo krytykował także porozumienie nuklearne z Iranem. Pompeo uważa Rosję za zagrożenie dla Europy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dobre wieści dla żeglarzy przed długim weekendem. W odróżnieniu od ubiegłego roku, tym razem wiele wskazuje na to, że w poniedziałek szlak Wielkich Jezior Mazurskich zostanie otwarty. Rok temu nie udało się tego zrobić, a przyczyną był zbyt wysoki stan wód. Dariusz Święcki, zastępca dyrektora zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w Giżycku, jest optymistą. W tym roku sytuacja nie jest zupełnie idealna, ale zdecydowanie lepsza niż w ubiegłym. Na dzień dzisiejszy stan jest wyższy od dopuszczalnego, ale do osiągnięcia stanu, który pozwoli nam otworzyć szlak wodny, brakuje nam centymetrów. A konkretnie chodzi o zaledwie 4 centymetry i woda wciąż bardzo powoli opada. Podwyższony poziom wody nie pozwala przepłynąć niektórym jednostkom pod mostami nad kanałami łączącymi Mazurskie jeziora. Dodajmy, że szlak wodny łączący Giżycko z Węgorzewem jest już oznakowany. Do końca tygodnia potrwa natomiast znakowanie szlaku od Giżycka do Pisza. Serwis sportowy, Adam Malecki. Nasi hokeiści grają w przedostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Rywalem biało-czerwonych są Węgrzy. Polakom zmieniły się nieco cele. Po utracie szansy na awans do światowej elity muszą walczyć o utrzymanie w dywizji. Węgrzy na kilka minut przed końcem prowadzą 3-2. W piłce nożnej po emocjach w Lidze Mistrzów czas na półfinały Ligi Europy. W Londynie Arsenal gra z Atletico Madryt. Arsène Wenger po raz ostatni zasiada na ławce trenerskiej kanonierów w meczu na własnym boisku w europejskich pucharach. W drugim spotkaniu Olympique Marsylia podejmuje Salzburg. W pierwszym meczu finałowym o Mistrzostwo Polski grają za to siatkarki. W Policach broniący tytułu Chemik podejmuje ŁKS Łódź. Chemik wygrał pierwszy set 25-21, a rywalizacja potrwa do dwóch zwycięstw jednej z drużyn. Podobnie jest w walce o brązowy medal siatkarek. Zakończyło się już pierwsze spotkanie, w którym deweloper Skyres Rzeszów wygrał z Grot Budowlanymi Łódź 3-2. Do trzech zwycięstw grają za to Mistrzostwo Polski koszykarki. W pierwszym meczu finałowym Artego Bydgoszcz przegrało z CCC Polkowice 66-76. Po początkowych błędach zagrałyśmy na dobrym poziomie, przyznała po meczu rozgrywająca Polkowic Weronika Gajda. Na pewno nie zaczęłyśmy tak jak chciałyśmy, za dużo strat, za dużo jakby nerwowości. Na szczęście po połowie udało nam się wyeliminować te wszystkie rzeczy. Zaczęłyśmy grać bardziej zespołowo, bardziej grać skutecznie, bardziej naciskałyśmy, postawiłyśmy na obronę. No i zaprocentowało. Na pewno nie będziemy walczyć, będziemy chciały wynieść to następne zwycięstwo. Wiadomo, będzie na pewno dużo ciężej niż dzisiaj, no bo zawsze z każdym meczem mecz podniósł coraz ciężej, ale będziemy walczyć. Kolejny mecz finałowy jutro w Bydgoszczy. W Zielonej Górze koszykarze z Telmetu wygrali pierwsze ze start ćwierćfinałowych. Pokonali 104-97 Rosę Radom. O półfinał grają także Anwil Wocławek z Turowem Zgorzelec. Anwil prowadzi 48-41. Noc pochmurna, miejscami głównie na północy i wschodzie stopniowo zanikające przelotne opady deszczu. W województwach wschodnich początkowo też możliwe burze. Nad ranem rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ogłaszam bardzo dobrą nowinę. Cztery kobiety śpiewające bluesa. Natalia Abłamowicz, Joanna Kaniewska, Natalia Kwiatkowska i Eliza Sicińska. We wspólnym programie Ladies Sing the Blues. Transmisja ich wyjątkowego koncertu wprost z Chorzowa, z festiwalu Blustracje, już dziś, tuż po 22. W audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Przełom lat 80. i 90. ubiegłego stulecia przyniósł upadek komunizmu w Europie Środkowej oraz rozpad Związku Sowieckiego. Ale okazuje się, że system przetrwał w innych miejscach świata, na przykład w Chinach, Wietnamie, Korei Północnej czy na Kubie. Z drugiej strony obserwujemy, że marksizm jako ideologia nadal pozostaje żywotny w świecie kultury zachodniej. Na czym polega jego atrakcyjność? O tym chciałbym porozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi, ale zanim do tego dojdziemy, proponuję, żebyśmy wysłuchali krótkiego utworu instrumentalnego i przenieśli się trochę w czasie, do początku lat 80. Trwał wtedy stan wojenny. Pamiętam, że jako dziecko trafiłem wtedy na koncert zespołu Ladypunk, który śpiewał trochę inne kawałki wtedy niż dziś. Wtedy też szalała cenzura i nie można było publikować nieprawomyślnych tekstów, dlatego oni nagrali utwór instrumentalny, w których nie było żadnych słów, a jednak wszyscy widzowie wiedzieli, o co chodzi. Ten utwór trwa 1,5 minuty i nosi tytuł Zakłócenie porządku. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Wracamy do studia. Są ze mną Bronisław Wildstein. Dzień dobry. Oraz Paweł Skibiński. Witam Państwa. Panowie wiele razy pisali na temat marksizmu. Tak się składa, że w ostatnim czasie nakładem wydawnictwa naukowego PWN wyszła antologia tekstów zatytułowana Marksizm, nadzieje i rozczarowania. Znajdujemy tam szereg tekstów autorów kojarzonych zarówno z lewicą, jak i z prawicą, zarówno liberałów, lewicowców, jak i konserwatystów. I wszyscy opisują marksizm jako z jednej strony zjawisko historyczne, ale z drugiej strony nadal aktualne. I mam pytanie do jednego z autorów tekstów w tym tomie, redaktora Bronisława Wildsteina. Skąd bierze się ta atrakcyjność komunizmu dziś? Bo wydawać by się mogło, że ten system został ostatecznie skompromitowany około 30 lat temu i nie powinien dzisiaj porywać nikogo. A jednak okazuje się, że nadal ma on wielu zwolenników w różnych częściach świata. Zanim spróbuję tam nie tyle odpowiedzieć, bo to jest bardzo trudna sprawa, ale w każdym razie zasugerować jakąś kierunek odpowiedzi, to chciałbym swoje 3 grosze do wstępu pana prowadzącego dorzucić. To znaczy, ja bym jednak wahał się ze stwierdzeniem, że system obecny w Chinach czy w Wietnamie jest systemem komunistycznym. Wprawdzie partie komunistyczne sprawują tam władzę i ta ideologia jest legitymacją ich władzy, ale jednocześnie to bardzo daleko odeszło od tego komunizmu, o którym wiemy. No, to jest władza despotyczna, ale to jest inny typ władzy, co nie znaczy, że to nie może znowu wrócić w jakiejś formie ten komunizm. To jest pierwsza uwaga. Następne, dlaczego jest atrakcyjny? Dlatego, że komunizm jest wcieleniem takiego snu, czy też rojenia ludzkiego o stworzeniu raju na ziemi. To najprostsza odpowiedź jest. On towarzyszy nam stale i oczywiście on zawsze ma troszeczkę taki posmak quasi religijny. To znaczy czasami jest to bezpośrednio religijny. Jest to wizja tego, że można zbudować raj na ziemi w oparciu o pewną określoną religię. A czasami, jak w wypadku marksizmu, i to jest w tej chwili najbardziej dominujące, to ideologia zastępuje religię. To znaczy, a człowiek ma zastąpić Boga. To jest wizja taka, że człowiek stanie się no właściwie jakimś rodzaju Boga. Będzie dowolnie mógł przetwarzać świat i wykreować dla siebie to królestwo wolności, że zacytuję Engelsa z kolei, ale prawda. No i to tyle wstępnego. Doktor Paweł Skibiński. Ja się zgadzam, że to jest pseudoreligia, która jest, z mojego punktu widzenia, ona nie jest zrozumiała i nie ma wiele wspólnego z racjonalnością, bo religia, która prowadzi do anihilacji człowieka, to, bo przecież marksizm nie obiecuje nic po śmierci, że tak powiem. Nie obiecuje jakiejkolwiek formy metafizycznej egzystencji. No, jest to moim zdaniem dość nieludzkie, ale prawdopodobnie atrakcyjne, ponieważ całościowo tłumaczy rzeczywistość. Ludzie, którzy sobie obecnie z tą rzeczywistością nie radzą, być może dalej dążą do znalezienia takiej całościowej recepty. W momencie, kiedy marksizm wykrystalizował się w momencie, kiedy znaczna część elit społecznych naszej cywilizacji odrzuciła światopogląd religijny, no i w związku z tym jest pokłosiem, no, takim erzacem stanowiska religijnego. Nadal moim zdaniem pełni tę funkcję, ponieważ dla bardzo wielu, zwłaszcza intelektualistów, ale także no, w ogóle osób, które aspirują do jakiegoś wykształcenia, wydaje się synonimem rozwoju intelektualnego, odrzucenie metafizyki, odrzucenie światopoglądu religijnego, co jest absurdem, ale niestety utrzymuje się dość trwale jako pewne założenie, z którego wychodzą zwolennicy marksizmu. Jeżeli można, od razu chciałem powiedzieć, że, ale przy okazji oczywiście marksizm deklaruje, Marks deklarował, że jest antymetafizyczny, walczył z metafizyką, ale buduje własną metafizykę. A to ciekawe, co się stało z marksizmem dziś, czy on istnieje, bo można powiedzieć, że właściwie go nie ma. No to jest, wszystko zostało zakwestionowane we współczesnym myśleniu lewicowym i dominująca ideologia kwestionuje takie, wydawałoby się, fundamentalne tezy Marksa. To znaczy, że motorem rozwoju historycznego jest walka klas, że trzeba, prawda, że fundamentem, tak zwaną bazą jest ekonomia, która ma sprawczy charakter w stosunku do wszelkich innych wymiarów ludzkiego bytowania. I wreszcie, że musi, że to spełnienie, to królestwo wolności nastąpi na skutek takiego kataklizmu, takiej apokalipsy rewolucyjnej, która przeistoczy człowieka. Ale pomimo tego, ja uważam, że ta obecna ideologia bardzo mocno wyrasta z marksizmu. To jest przede wszystkim właśnie to wyobrażenie, że jesteśmy w stanie zasadniczo przetworzyć świat i człowieka, dowolnie przetworzyć świat i człowieka. Ja bym dodał do tego no, pewien wniosek, który wynika z obserwacji historii marksizmu. Przecież marksizm miał swoją historię. Marksizm Marksa i Engelsa zbudowany nawiasem, że pseudo aspirujący do takiej do naukowości, to znaczy do uzasadniający swoje tezy argumentami naukowymi i twierdzący, że jest jedyną emanacją naukowości, przetworzył się jeszcze w pierwszej połowie XX wieku w marksizm Gramsciego, który już nie jest ekonomistyczny czy materialistyczny stricte, a zaczyna twierdzić, że w gruncie rzeczy rewolucja dokonuje się przez zmianę kulturową i powierza piastowanie tych ideałów rewolucyjnych nie tyle klasie robotniczej, co tej warstwie inżynierów dusz, które do dzisiejszego dnia ma te aspiracje. To znaczy nasze środowiska uniwersyteckie nadal nie pozbyły się przekonania, że one powinny nie tyle pomagać społeczeństwu, co zarządzać nim i kształtować je, słusznie, tu się zgadzam z panem redaktorem Wirsteinem całkowicie, kształtować je w sposób dowolny, to znaczy według aktualnej mody. W tej chwili takie inżynierskie podejście do społeczeństwa, to znaczy zarządźmy je tak, jak sam, według naszego widzimisię, no jest nadal atrakcyjne, daje po prostu poczucie ogromnej władzy. W związku z tym ta pokusa stoi moim zdaniem przed każdym pokoleniem powiedzmy, ludzi aspirujących do bycia w elitach społecznych. Ale jak to jest, bo redaktor Wilczyn przed chwilą mówił, że reżimy odwołujące się do ideologii komunistycznej, chociażby w Chinach czy Wietnamie, nie mają już wiele wspólnego z tą ideologią marksistowską, że nie można ich nazwać stricte komunistycznymi. A z drugiej strony mówi, że te współczesne ideologie odwołujące się do projektów inżynierii społecznej mają wiele wspólnego z marksizmem. Kto ma więcej wspólnego? No więcej mają moim zdaniem ci zachodni lewicowcy, nie tylko lewicowcy, bo to jest fuzja, to jest ta dominująca ideologia, która nie ma nazwy obecnie, ale jest i da się ją wyimplikować w bardzo prosty sposób z iluś, bo to nie ma jednej świętej księgi, tylko jest wiele tych świętych ksiąg. Poza tym ona weszła już do kultury masowej, w związku z tym da się to wyimplikować z takiej dominującej narracji kulturowej i praktyk politycznej. Otóż ja twierdzę, że ona jest dużo bliżej marksizmu niż to, co w tej chwili te reżimy wietnamski czy chiński, które odwołują się do marksizmu, ale które są takimi klasycznymi despocjami azjatyckimi. Ja zwracam uwagę, że chiński komunizm, czy raczej chińscy komuniści bardzo, w przeciwieństwie do okresu Mao, kiedy Mao próbował zbudować nową cywilizację, nową kulturę w Chinach, nowego człowieka, no w tej chwili oni bardzo silnie nawiązują na przykład do korzeni konfucjańskich i tak naprawdę jest więcej w tym chińszczyzny niż komunizmu, także wydaje się, że paradoksalnie oni bardziej to przezwyciężyli niż bardzo wielu intelektualistów zachodnich. Tak, że tutaj no nie mamy takich czystych postaci, powiedzmy, to nie jesteśmy w rzeczywistości laboratorium chemicznego, tylko jesteśmy w rzeczywistości społecznej i mentalności, bardzo złożonej mentalności ludzi naszej epoki, gdzie niestety pewne zabobony marksistowskie nadal są kultywowane. A właśnie, a na czym miałoby polegać konkretnie w praktyce społecznej, w życiu publicznym oddziaływanie tego, redaktor Wittstein mówi, że trudno znaleźć na to nazwę, ale nazwijmy go umownie na użytek naszej rozmowy marksizmem kulturowym. No to jest, można to dodać, to jest ideologia emancypacji i to określenie emancypacja jest określeniem jeszcze marksowskim, o Marks używa. Człowiek miał się wyemancypować, wówczas miał się wyemancypować właśnie ze swoich tam warunków, przede wszystkim zmienić strukturę ekonomiczną, a za nią miały postępować wszelkie inne aspekty ludzkiej cywilizacji. Ten człowiek w ogóle się miał zasadniczo zmienić. To jest niesamowite, że no właściwie w tym projekcie marksowskim z tego wynika, że ci ludzie będą zupełnie kimś innym, prawda? I tam on za dużo Marks nie pisze o tym, jak ten raj ma wyglądać, ale się tam pojawia w ideologii niemieckiej, nie tylko. Pojawiają się takie wątki, a to, że człowiek będzie sobie tego samego dnia pracował w fabryce, a potem pisał sonetę, a potem łowił ryby, a potem coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Pierwsi marksiści to wierzyli nawet, że człowiek osiągnie nieprawdopodobne moce, że być takie, jak to Trocki mówił, że prawda, że człowiek będzie taką krzyżówką, będzie miał potencjał nieskończony większy niż Szekspir, Czajkowski, ktoś tam jeszcze, nie pamiętam, a czy Michał Anioł i do kupy wzięci. A jednocześnie dość mówiono, niektórzy wprost mówili, że człowiek osiągnie nieśmiertelność, że to jest, prawda, tak, tego typu wyobrażenie. Więc, a obecna ideologia emancypacji oczywiście polega na czymś innym. Człowiek ma się wyemancypować z jakoby ograniczającej, krępującej go tradycyjnej, patriarchalnej kultury. Ma przezwyciężyć ją w każdym aspekcie, ale okazuje się w efekcie, że on ma przezwyciężyć nie tylko tą kulturę, bo okazuje się, że nagle ta kultura, że człowiek żyje w środowisku wyłącznie kulturowym i natury nie ma de facto. Na przykład przezwyciężyć swoją wszelkie tożsamości, łącznie z tożsamością płciową. To jest najbardziej uderzające. Ja tylko zwracam uwagę, że istnieje pokrewieństwo między współczesnymi formami tych ideologii liberalno-lewicowych, które kontynuują niektóre wątki marksistowskie, z niektórymi szkołami wewnątrz marksizmu. No, szkoła frankfurcka jest tą szkołą, która wskazywała na konieczność emancypacji seksualnej. To jest, te pomysły są zaczerpnięte z arsenału propagandy partii komunistycznych, tylko zostały po prostu przeselekcjonowane i dostosowane do współczesnych realiów. Natomiast w gruncie rzeczy treściowo się nic nie zmieniło. To jest ideologia oparta przede wszystkim na nienawiści. Na nienawiści do kultury klasycznej, do natury człowieka. Nienawiści do tego, z czym... normalny człowiek powinien się z tym pogodzić, że jest do pewnego stopnia ograniczony rzeczywistością. Dla nich te ograniczenia mają nie istnieć, co doprowadza do jeszcze większych tragedii, dlatego że z trudności człowiek przechodzi w trudności jeszcze głębsze. To ja bym pociągnął ten wątek, to znaczy człowiek nie tylko musi się pogodzić, człowiek jest swoimi ograniczeniami, prawda? Człowiek jest ograniczony czasowo i przestrzennie. Człowiek jest ograniczony przez swoje ciało i można wymieniać bardzo dużo, przez swój los, przez miejsce, gdzie się urodził, przez kulturę, w której się urodził, przez swoją płeć i tak można mieć. Ale to go konstytuuje, to mówi, kim on jest. Bez tego nie wiedzielibyśmy. Byłby jakąś czystą właśnie boską potencją. I dlatego ta ideologia emancypacji, lubię używać takiego porównania, przypomina zawsze obieranie cebuli. To znaczy, wiem, jak wygląda konsekwentnie obrana cebula. Znaczy, nie ma jej, bo można ją obierać do końca. I tak wygląda ten człowiek. On przestaje istnieć, prawda? Nie mówię już o tym, że przy obieraniu cebuli zwykle jeszcze dzieją się inne rzeczy, na przykład płacz, który jest też tutaj dość znaczący. Wydaje się, że nie jest przypadkiem, że większość ludzi, którzy propagują te, powiedzmy, te ideologie emancypacyjne czy neomarksistowskie, w gruncie rzeczy ma kłopoty tożsamościowe. To znaczy, to są ludzie, którzy w jakiejś mierze przerzucają na społeczeństwo swoje własne frustracje. I to jest bardzo niewygodne, ponieważ wszelka polemika z nimi nabiera charakteru ad personam, no bo trudno, oni tak to odbierają, a co wynika po prostu z ich kłopotów osobistych. To jest oczywiście też pokoleniowe, bo to jest ideologia, która w jakimś sensie została upowszechniona przez pokolenie 68 roku, które samo miało ten kłopot tożsamościowy, no in gremio, że tak powiem. Oni nie bardzo wiedzieli, kim mają być i jak mają funkcjonować w społeczeństwie i do czego mają dążyć. I efekt był taki, że stali się doskonałym narzędziem w rękach propagandistów komunistycznych. Teraz oni sami już jako nestorzy tego ruchu dyktują kolejne eksperymenty w dziedzinie ideologicznej, które jednakowoż w gruncie rzeczy są powtórzeniem tego, co się działo w latach 60., w latach 30., tylko w nowych okolicznościach. No, pamiętamy, przynajmniej może redaktor Wilczyń pamięta, bo my raczej już o tym czytaliśmy z doktorem Skibińskim, że wtedy wznoszono hasło, niesiono transparenty 3x M, Mao, Marx, Markuze. Ale z tego, co panowie mówią, wynika, że ten marksizm kulturowy ma schemat wierzenia gnostyckiego, bo kiedy to wszystko słyszę, to przed oczami jawi mi się gnoza, która jest takim systemem właściwie duchowym, religijnym. No tak, to też jest system religijny, tylko to jest gnoza polityczna, ona została przekuta na formę polityczną. Ale właśnie, co jest charakterystycznego dla gnozy? Ona miała bardzo różne kształty, przybierała, prawda, różne tam wykładnie, ale co było, co jest wspólne? Ano, wspólne jest przeświadczenie, że świat jest zły. Świat jest zły. To tak jak u Marksa. Filozofowie dotąd rozmaicie interpretowali świat. Rzecz w tym, aby go zmienić. Jak się zastanowimy nad tą tezą z tezą Feuerbachu, Marksa, no to ona się jawi dość paradoksalnie. Znaczy, że nie trzeba interpretować, czyli rozumieć, tylko trzeba zmienić. A więc z tego wynika, świat jest na tyle zły, sposób oczywiście zły, że nie trzeba się nad tym zastanawiać specjalnie. To, że mamy go zasadniczo zmienić, jest imperatywem. Gnoza ma to do siebie, że świat został stworzony przez gorszego przez demiurga, gorszego Boga, a prawdziwy Bóg odszedł, jest daleko bardzo. Ale człowiek ma w sobie taką iskrę boskości, więc może się sam zbawić, znaczy osiągnąć tą wiedzę, gnozę, prawda, taką trochę o charakterze objawieniowym, która pozwoli mu wyrwać się z tego więzienia świata. I to jest, jeżeli to przełożyłem potem na polityczne, to jest dokładnie ten wymiar. I tutaj, ale tu jednocześnie można powiedzieć o jeszcze jednym takim fundamentalnym sprawie, którą my dotykamy, ale to znaczy, mówię, że to odrzucenie świata. Świat jest zły. Świat jest właściwie taką bierną, złą materią, którą my możemy przetworzyć na coś dobrego. Prawda? On nie stawia nam oporu. To jest taka wiara, że jednocześnie właśnie taka w boskie możliwości sprawcze człowieka, że właściwie on niczym nie jest ograniczony. Myślę, że kluczowe jest to przekonanie o, jakby to powiedzieć, braku opieki Boga nad człowiekiem. To jest antychrześcijańskie z natury, no bo siłą rzeczy chrześcijanin wierzy w to, że Bóg jest jego ojcem i w związku z tym opiekuje się nim i że dzięki temu może coś w tym świecie uczynić w ogóle dobrego dzięki tej opiece. To jest dla... Także dla marksisty jest to absurd. Dla agnostyka także. No i to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest ta wiara w samozbawienie. To znaczy, jeżeli ten absurdalne zupełnie założenie, że człowiek, który sobie nie radzi z własną sytuacją egzystencjalną, czy nie zawsze sobie radzi z własną sytuacją egzystencjalną, może jeszcze dokonać jakiegoś nadzwyczajnego samozbawienia, no to jest racjonalnie rzecz ujmując, jest kompletnie nielogiczne, ale niewątpliwie uwodzi bardzo wielu ludzi taka możliwość. Jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz. Zarówno neomarksiści, jak i w ogóle gnostycy są przede wszystkim ludźmi niesłychanie pysznymi. To znaczy oni uważają, że wiedzą po prostu lepiej, nie dopuszczają możliwości takiej, że się mylą. I to jest ta pycha, to przekonanie, że należy się do wybranej części oświeconych i pogarda w związku z tym dla wszystkich innych jest bardzo charakterystyczną cechą także współczesnych elit intelektualnych. Oni wiedzą zawsze lepiej niż ich antagoniści, bez względu na to, jakie skutki przynosi ta ich wiedza w empirii, w doświadczeniu w kolejnych pokoleń. W związku z tym no, powiedziałbym, że to jest spór, w związku z tym spór z nimi jest sporem nie politycznym w gruncie rzeczy, tylko religijnym. Jeżeli można jeszcze to, a przy okazji ta ideologia jest uzasadnieniem do panowania, jest legitymacją do panowania. Oni sami są wyemancypowani, a my, biedni, ci, którzy nie jesteśmy wyemancypowani, tkwimy jeszcze w okowach tych starych przesądów, tej starej kulturze, a więc jesteśmy nią warunkowani i musimy być z niej wyprowadzeni przez tych oświeconych. To zresztą jest taki wątek, który też gnostycki stary, ale on bardzo mocno istnieje. W marksizmie, w tej postmarksizmie, neomarksizmie, to znaczy, że partia, kiedyś była partia, a teraz są elity, które mają, one poprzez ich ideologia, ich postawa da im legitymację do władzy. I teraz, kiedy, to jest uderzające, teraz w obecnym świecie, kiedy czytamy, słyszymy o tym strasznym wrogu populizmie, który się pojawia, no to słyszymy wprost, że ideologia że demokracja ma być liberalna, czyli de facto zarządzana przez te wyznające tę liberalną ideologię elity. I one mają prawo rządzić. No, demokracja w ujęciu marksistowskim klasycznie była zachowywana wtedy, kiedy rządzili marksiści i tylko pod tym warunkiem miała być zachowywana. W związku z tym tu też nic nowego nowoczesne elity nie proponują. One tak naprawdę mówią cały czas językiem kominternu. Ale nawet pojawia się takie zdanie, Farid Zakaria o tym pisze wprost, czyli jeden z takich właściwie guru amerykańskich elit intelektualnych, że mamy dzisiaj do czynienia z konfliktem między demokracją a liberalizmem i powinniśmy wybrać liberalizm, bo demokracja jest niebezpieczna, ponieważ może pójść za takimi populistycznymi odruchami ludu i lepiej wybrać liberalizm reprezentowany przez oświecone elity. On to wprost formułuje. To znaczy, on tak ostatecznie tego nie mówi. To znaczy, nie mówi, że rezygnujmy z demokracji. On mówi, odwołuje się do takiej demokracji republikańskiej. On jest pod tym względem interesujący, ponieważ jest strasznie reprezentatywny dla tych elit. Otóż co on mówi? On się odwołuje uderzająco do konserwatystów i do argumentów konserwatywnych, bo on się odwołuje a to do Jamesa Madisona w tej swojej książce Przyszłość Wolności, a to do Tocqueville'a, to tam do innych. Paradoks polega na tym, że tamci klasycy mówili, że należy ograniczyć, utemperować demokrację poprzez odwołanie się do etyki cnót i wprowadzić takie arystokratyczne bezpieczniki do niej, to znaczy, ale arystokratyczne, co to znaczy arystokracja? To są ci najlepsi, ci wychowani w twardej dyscyplinie, mający poczucie dobra wspólnego i którzy w związku z tym są ten ogół, który ulega łatwo demagogom, który szybko zmienia zdanie, który nie widzi daleko w przód, są w stanie trzymać w określonej formie. Otóż paradoks polega, że tacy jak Zakaria, jak inni współcześni, to oni dawniej odrzucili te cnoty arystokratyczne, zakwestionowali je, zaprzeczyli je. Żyjemy w epoce już po buncie mas tym Ortegi i Gasseta i oni reprezentują taką mentalność zadufanych paniczyków już. Oni są najbardziej takimi reprezentantami właśnie takiej postawy tłumu masowej, taki, który się, prawda, który pociąga go wyłącznie hedonistyczne spełnienie, nie ma żadnych innych perspektyw. Więc to jest z tym obecnymi obrońcami tego systemu jest ten paradoks, że oni bardzo często odwołują się właśnie do argumentów już jeszcze platońskich, starych, tradycyjnych, ale jednocześnie sami im zaprzeczają. To jest ten paradoks. To znaczy, że ale to już jest trochę o czymś innym mowa, to znaczy, że być może w tej chwili odbudowa porządku tego tradycyjnego porządku cnót może się dokonać właśnie poprzez metody demokratyczne, gdzie te demosy, narody, nie akceptując tej eksperymentu, który elity na nich dokonują, są w stanie zmienić ten stan rzeczy. Ja zwracam uwagę, że powinniśmy bardzo uważać, ponieważ to, co udało się najpierw marksistom, potem neomarksistom, to jest panowanie w znacznej mierze nad naszym językiem, a poza tym wyznaczanie pól sporu. Ja zwracam uwagę, że z perspektywy dzisiejszego doświadczenia zarówno doświadczenie liberalne, jak i doświadczenie demokratyczne pokazuje ogromne ograniczenia i ogromne słabości. W związku z tym, zamiast zastanawiać się nad tym, jak wybierać między liberalizmem a demokracją, myślę, że warto się zastanawiać po prostu, co jest prawdą o człowieku i jakie są prawdziwe problemy, które człowiek doznaje. I nie czytać ich jako przewodników, tylko raczej jako tych, którzy relacjonują stany umysłu elit, które nam nie pomagają. I to jest pewne wyzwanie, które stoi przed współczesnym człowiekiem, to znaczy zakwestionowanie nie tyle takiej czy innej formy współżycia społecznego, co zakwestionowanie bardzo możliwe, że dorobku całego doświadczenia postoświeceniowego, które jest po prostu, okazuje się w znacznej mierze niefunkcjonalne. Nie odpowiada na problemy, które człowiek ma. Jeżeli byśmy mieli kontynuować, to tak trochę odchodząc od Marksa, chociaż nie do końca, to mamy współcześnie fuzję taką, która samego Marksa by bardzo zdziwiła. Ta fuzja lewicy i liberalizmu jego by bardzo zdziwiła. Natomiast ona nie jest do końca taka nielogiczna, ba, wydaje się dość konsekwentna i ta ewolucja liberalizmu jest konsekwentna, dlatego że liberalizm kwestionuje klasyczną antropologię, koncepcję człowieka klasyczną. To znaczy, człowiek w liberalizmie jest taką samoistną monadą de facto. Koncepcja, sam ten projekt, ten eksperyment myślowy, jakim jest umowa społeczna, no przecież to jest takie wyobrażenie, że po to, żeby jakiś system się obronił, to musimy, te wszystkie jednostki, które tam są, muszą się porozumieć i dogadać. To kwestionuje tradycyjne podejście do człowieka, które mówi, że człowiek się rodzi dzięki kulturze, a więc wspólnocie. Nie ma człowieka poza wspólnotą, prawda? To wspólnota go uczłowiecza. Samotny człowiek jest, to Arystoteles, samotny może być Bóg albo zwierzę. I w związku z tym to wyobrażenie, ale jeżeli traktujemy tak człowieka, właśnie widzimy go jednostkowo, no to to rzeczywiście tożsamości zaczynają go uwierać, jeżeli tak widzimy. No tożsamości są dla niego ograniczeniem. No to jest... I to jest więc mówię jeszcze raz, staram się opisać tą ewolucję. Ja myślę, że ja pamiętam, że jak pierwszy raz czytałem taki tekst Piusa XI, Divini Redemptoris, poświęcony komunizmowi, właśnie między innymi zawierający klasyczną polemikę katolików z marksistami, to zastanawiało mnie, jak wiele miejsca Pius XI poświęcił korzeniom komunizmu, które dostrzegał w liberalizmie. I wtedy wydawało mi się to, przyznam, że przy pierwszej lekturze wydawało mi się to dość absurdalnym punktem wyjścia. Natomiast im bardziej obserwuję tą fuzję, pozornie zadziwiającą fuzję liberalizmu z neomarksizmem, wydaje mi się, że Pius XI widocznie miał trochę rację, czy nawet w ogóle miał rację i z coraz większą pokorą czytam te same pasusy. To znaczy niewątpliwie to, co ma wspólnego każda forma marksizmu, także neomarksizmu z liberalizmem, to jest odrzucenie rzeczywistości chrześcijańskiej, odrzucenie rzeczywistości w ogóle religijnej. Właśnie, bo to nie jest tylko chrześcijańskie. Ona jest wymierzona w każdą religię i w ogóle w taki podstawowy taką intuicję religijną, która wyrasta z poczucia ładu świata, że istnieje ład świata, że istnieje pewien porządek. Z tego wyrasta religia, jest zakwestionowanie. No tutaj wydaje mi się, że jest też to pokłosie zakwestionowania tego, że człowiek ma po prostu obiektywną naturę. No jednym z elementów natury człowieka jest to, że człowiek jest homo religiosus, to znaczy on jest naturalny sposób, ma skłonność do jakiejś postawy religijnej. To jest oczywiście potem pytanie, jaka ta religia jest, tak, i czy co on tam wyznaje, ale wyznaje swoje ograniczenia i pewien szacunek dla bytów wyższych od siebie. I to jest coś, czego wydaje się, że człowiek współczesny no, po prostu nie bierze pod uwagę. W efekcie na ogół kończy się to kosmicznym uzależnieniem od rzeczy nawet przygodnych. Stąd bardzo wiele, moim zdaniem, na przykład nałogów współczesności jest po prostu kwestią popadania wyemancypowanego pozornie człowieka w zależności od rzeczy, które, powiedziałbym, przy klasycznym wychowaniu w ogóle by go nie dospotkały. To też jakiś paradoks, że mówicie tutaj panowie z jednej strony, że ta ideologia marksistowska walczy z tym poczuciem religijnym człowieka, ale z drugiej strony sama jest jakąś formą wierzenia religijnego. Może być traktowana jako erzacz religii. Jeżeli chodzi o marksistów, to samo zbawienie, jak je pojmowali, było oczywiste, że tym celem jest to bezklasowe społeczeństwo przyszłości. Natomiast co jest dzisiaj tym samozbawieniem dla tego współczesnego marksizmu, neomarksizmu, marksizmu kulturowego? No to właśnie jest niczym nieograniczony człowiek. Taki, który sam siebie stwarza. No to jest wewnętrznie, nawet wiadomo, co to znaczy, prawda? Na jakiej zasadzie mówimy, że to jest człowiek? To jest człowiek, który nie ma żadnej tożsamości, dowolnie wybiera sobie tożsamości, wszystko sobie dowolnie wybiera. Na podstawie czego on to sobie wybiera, no to zaczynają się problemy. To zresztą jest charakterystyczne, że ludzie tak zwani wyzwoleni dużo łatwiej ulegają manipulacjom. Ludzie osadzeni w pewnej tradycji, wychowani w pewnej kulturze, że mają określone pewniki. Bez pewników, to myślenie bez pewników jest niemożliwe. No, tak jak logika nie jest możliwa bez aksjomatów. Nic z ludzkiej rzeczywistości nie jest możliwe bez pewnych fundamentalnych założeń, które istnieją bez względu na to, co człowiek opowiada, jak on jest wyzwolony, to on zawsze będzie je miał, tylko nie mistyfikuje. To łatwo ulega wtedy manipulacjom, podpowiadaniu mu, jak powinien się jak powinien się zachowywać. Zresztą u Marksa to też są te paradoksy, bo on, prawda, oczywiście odrzuca naturę człowieka, ale zamiast niej to tylnym oknem wprowadził istotę gatunkową człowieka. Ma się realizować. Natura człowieka od istoty gatunkowej. Tam jest wiele, zarówno w klasycznym marksizmie, jak i w neomarksizmie jest wiele paradoksów, które są całkowicie niezrozumiałe i się nie podziela się wszystkich zabobonów, które osoby wyznające te ideologie, bo to nie jest filozofia w gruncie rzeczy, to jest rodzaj ideologii, wyznają. To znaczy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć na przykład całego świata duchowego i psychicznego, nawet psychicznego człowieka w konsekwentnym marksizmie. Tego powinno nie być. To znaczy, my powinniśmy nie myśleć, nie czuć, nie odnajdywać się w sferze kultury jakiejkolwiek, ponieważ to jest niematerialne, tego powinno nie być. No i kłopot polega na tym, że jednocześnie później zamienia się ten nieistniejący świat duchowy jako narzędzie rewolucji społecznej. No przyznam szczerze, że większej nielogiczności trudno sobie wyobrazić, a jednakowoż oni to akceptują czy akceptowali. Wydaje się, że współczesny, ja bym powiedział tak, że nie znam zbyt dobrze pozytywnej strony współczesnej ideologii neomarksistowskiej. Ja mam wrażenie, że jest to przede wszystkim, istnieją przede wszystkim strony negatywne. W momencie, kiedy ci ludzie zniszczą wszystko to, z czym walczą, staną przed gigantyczną próżnią, ponieważ tam nie ma w gruncie rzeczy elementu pozytywnego. Moim zdaniem to jest klasyczny dylemat rewolucjonisty. To znaczy, on jest stworzony po to, żeby niszczyć, ale po to, żeby budować, jest w tej sytuacji staje się bezradny. Współczesna cywilizacja zachodnia jest bardzo słaba, jeśli chodzi o tworzenie pozytywnych zjawisk, pozytywnych sytuacji. Ona się cały czas broni przed mniej lub bardziej wymyślonymi zagrożeniami, natomiast jednocześnie jest kompletnie bezradna wobec zagrożeń rzeczywistych, tak jak mamy to do czynienia z tym w sytuacjach, nie wiem, terroryzmu, czy w sytuacjach ostrych alternatyw ideowych, czy ideologicznych. No, ideologia islamistyczna nadbudowana na religii islamskiej jest śmiertelnym zagrożeniem dla Zachodu, ponieważ on nie jest w stanie się jej w jakikolwiek sposób przeciwstawić jakąkolwiek wersją pozytywną, ponieważ sam zakwestionował swoją tożsamość. I nie tylko. Ona, jej nie powinno być, no bo ona falsyfikuje fakt, że ci muzułmanie się nie integrują w Europie, to falsyfikuje tą ideologię, no bo teoretycznie mieli przyjechać, jakiś czas metodą tam na zasadzie atawizmu będą jeszcze uprawiać tą swoją starą religię, swoje przesądy, ale potem powinni się zintegrować jako jednostki w tym. A oni nie chcą się zintegrować jako jednostki, funkcjonują w swojej społeczności. Mało tego, chcą przekształcać rzeczywistość na swój obraz i podobieństwo. A więc jaka jest odpowiedź? Zamykanie oczu. To znaczy, że to wszystko dlatego, że to za dużo jest rasizmu, to jeszcze bardziej się otwórzmy. To jest klasyczna taka ideologiczna odpowiedź. Ale to rzeczywiście jest tak, że no przecież zarówno marksizm, jak i wszystkie te ideologie rewolucyjne, one są negatywne. No, emancypacja to jest uwalnianie się, czyli odrzucanie rzeczy. I na tym to się kończy, bo potem ta wizja tego przyszłego raju już jest niewyobrażalna. No, wydaje mi się, że w każdym razie bardzo mocno niekonkretna. To znaczy im bardziej niekonkretna, tym bardziej prawdopodobnie pociągająca dla ludzi o tej umysłowości. Bo jak mówię, to jest cały czas bazujemy na mentalności stricte negatywnej. To znaczy walczmy z naszymi ograniczeniami, walczmy z zagrożeniami głównie zewnętrznymi, natomiast co w zamian? No, to już jest za trudne. Ale jak się czyta niektóre teksty tych głównych przedstawicieli tej ideologii, o której panowie mówicie, to tam wcale tak dużo tych odniesień do Marksa nie ma. Ja tam odnajduję wiele odniesień do Platona, do Nietzschego. I w związku z tym no, pojawia się pytanie, czy rzeczywiście tutaj ten marksizm jest takim głównym źródłem ideowym. To znaczy on nie do końca jest uświadamiany, ale jest ewidentnie. To znaczy odwołanie do niczego to też jest paradoksalne, bo de facto ci ludzie, którzy się do niego odwołują, ci reprezentanci tej ideologii, to są ludzie, których nazwał Nietzsche w Tak o życiu Zaratustra, nazwał ostatnimi ludźmi. To znaczy są ludzie pozbawieni wyższych aspiracji, pozbawieni pragnień wyższych i tak dalej. To są zredukowani do takiego hedonistycznego bytowania. No przecież to dokładnie oni są tacy. I w związku z tym ta ich odwołanie do niczego, to też ma taki charakter, wybierając tego niczego, tylko ten aspekt negatywny, który oczywiście jest tu bardzo mocno u niczego, że prawda, stara cywilizacja umarła, umarł Bóg, musimy stworzyć nową, że jesteśmy w stanie stworzyć nową. To tylko to stwarzanie ten wolontaryzm wygląda jak wygląda. Natomiast ciekawe, czy jednak się odwołują ci klasycy, po części się odwołują, to tak półgębkiem odwołują się. To zresztą charakterystyczne, bo no, właściwie należałoby ten marksizm rozliczyć definitywnie. Wszędzie, gdzie został on wprowadzany w życie, w każdych warunkach kulturowych, w każdym momencie historycznym, zawsze kończył się jednakowo i kończył się strasznie. W związku z tym powinien być już zakopany, odrzucony, a ciągle się mówi, no dobrze, ale przecież tam Więc to choćby świadczy o tym, że ta lewica nie może, ta współczesna, ta liberalna lewica też nie może zakwestionować całości Marksa. No problem polega na tym, że ci ludzie z lat, którzy kształcili się w latach 60., 70., 50., 60., 70. na uniwersytetach, zwłaszcza zachodnich, no to są ludzie, którzy są ukształtowani w kategoriach myślenia marksistowskiego. Nawet jeżeli oni nie cytują Marksa wprost, myślą tymi kategoriami. Myślą kategoriami, w której nie ma prawdy obiektywnej, w której powiedziałbym zabawa logiką, która trwa pod nazwą dialektyki, jest odpowiedzią na rzeczywistość, to znaczy kwestionuje istnienie obiektywnej rzeczywistości. To są ludzie, którzy myślą w kategoriach jakichś domniemanych, mniej lub bardziej, nawiasem rzecz biorąc, zmiennych kategorii determinizmu historycznego, że musi się tak stać, a że się nie dzieje, no ale musi, przecież kiedyś się stanie. No więc tak jak pan redaktor opisywał reakcję na napływ nieasymilujących się emigrantów. No, muszą się zasymilować. To jest zdeterminowane jakimś straszliwym zapisem historycznym, że tak się ma stać. No, wbrew rzeczywistości ma się tak stać. To są wszystko kategorie myślenia charakterystyczne dla tej filozofii marksistowskiej. Myśmy nie wyzwolili się po 89 roku z myślenia marksistowskiego jako pewien byt cywilizacyjny. Są ludzie, którzy w ten sposób nie myślą, ale jako kultura cały czas funkcjonujemy w takich schematach. Co więcej, proszę pamiętać, że także w Polsce no, ludzie, którzy tak myśleli, są współtwórcami naszej współczesnej rzeczywistości. I jako żywo nie słyszałem polemiki z marksizmem z ust jego byłych wyznawców. To jest coś, co oni wstydliwie być może chowają, ale z drugiej strony nie zakwestionowali tych podstaw. W związku z tym wydaje się, że jest całkowicie naturalne, że czerpią z tego, bo nie chcą zakwestionować samych siebie. No właśnie taką drogą poszedł Leszek Kołakowski, który jednak rozliczył się z komunizmem, w tym chociażby sztandarowym swoim dziele Główne nurty marksizmu, ale rzeczywiście marksizm nie został rozliczony. To proszę wybaczyć, ale jeżeli chodzi o Leszka Kołakowskiego, to Główne nurty marksizmu to jest zaledwie krok w stronę rozliczenia, dlatego że to nie jest pełne odrzucenie kategorii marksowskich, tylko zastanawianie się cały czas nad ich nadużyciami. Dopiero moim zdaniem pozytywne spojrzenie na chrześcijaństwo, które się przyplątało Kołakowskiemu znacznie później, jest formą zakwestionowania dawnej przeszłości marksistowskiej. No to ja się nie mogę zgodzić. To znaczy, ja myślę, że po pierwsze fascynacja z chrześcijaństwem jest u Leszka Kołakowskiego dużo wcześniejsza, ale to nie w tym rzecz. Natomiast główne nurty marksizmu są zasadniczo, pokazują dokąd prowadzi tego typu ideologia i tego metafora. To są bardzo piękna metafora. To pod koniec, na końcu pierwszego tomu i tak to człowiek ze prometejskiego snu, Prometeusz, budzi się jako Grzegorz Samsa. Przypominam, Grzegorz Samsa to był ten u Kawki, który się jako robak obudził, prawda? I, więc on pokazuje te wszystkie rzeczy. I potem w jakimś sensie konsekwentny jest, czy jeśli Boga nie ma, czy horror metafizyczny, a czy on staje się myślicielem metafizycznym, ale to trwa... W tym myślę, że tutaj nie mam tak naprawdę między nami zasadniczego sporu. To znaczy, to główne nurty marksizmu nie są ostatnim słowem Kołakowskiego na tej drodze, po prostu. To znaczy, myślę, że to... Natomiast niewątpliwie są jakimś krokiem w tym rozliczeniu. Natomiast ja bym powiedział tak, że czytając same główne nurty marksizmu, ja bym nie ryzykował stwierdzenia, że jest to jednoznaczne odrzucenie całej przeszłości myślenia marksistowskiego. No tutaj właśnie to jest różnica. Ja moim zdaniem to jest tak konsekwentne, że one w tej chwili dlatego zostały wyparte. To jest bardzo znamienne, że głównych nurtów marksizmu w tej chwili nie ma w tym obiegu głównym, intelektualnym, zachodnim. I to widać, to jest uderzające, że w książkach poświęconych filozofii politycznej, gdzie są rozdziały poświęcone marksizmowi, w bibliografii nie ma nawet Kołakowskiego. To prawda. To muszę przyznać, że to jest pewien argument... Cóż, no być może będę musiał zrewidować swoje stanowisko. A proszę powiedzieć jeszcze na koniec, ale dlaczego marksizm właśnie nie został rozliczony do końca? No po części to chyba już żeśmy o tym mówili, to znaczy, że nie został rozliczony do końca, ponieważ wymagałoby to od ludzi, którzy żyli i myśleli i funkcjonowali w świetle tych kategorii, które im podyktował marksizm, wymagałoby to zakwestionowania samych siebie. I tego nie zrobili. Tego nie zrobili, to znaczy przykład Kołakowskiego jest jednak wyjątkiem, a nie regułą. Tak. I to było zakwestionowanie swojego do takiego podstawowego podejścia do świata. Tak. Ale i swojej drogi życiowej i swojej roli również, bo jeżeli ci więcej intelektualiści mieliby powiedzieć, no proszę bardzo, we wszystkim żeśmy się mylili, to strasznie żeśmy się mylili z tymi konsekwencjami, no to było pytanie, no przepraszam bardzo, to ta wasza wyjątkowa rola zaczyna być wątpliwa, na jakiej zasadzie aspirujecie do tej roli. Więc to również jest obrona, swojej pozycji, to jak gdyby w każdym poziomie mentalnej, ale również społecznej. Tam jest jeszcze kłopot z nawróceniem po prostu, to znaczy ponieważ marksizm jest quasi-religią, no to konieczna jest zmiana swojej postawy na jakąś postawę religijną, no a przecież fundamentem takim powiedziałbym mentalnym budowy sposobu myślenia tych ludzi jest odrzucenie światopoglądu religijnego, w związku z tym jeśli nie przejdą konwersji na coś, jak pozytywnego. Tak jak Kołakowski. No, jak Kołakowski, ale są też przykłady inne. No i przecież konwersje na islam na przykład. Część z... Garodi. Tak, Garodi. Tak, to jest wstrząsające, ale on odrzucił komunizm, tylko odrzucił na rzecz islamizmu, więc powiedziałbym, że... ale to wymaga, zakwestionowanie marksizmu wymaga tego rodzaju konwersji, być może nie formalnie religijnej, ale takiej mentalnego zaakceptowania myślenia religijnego. No, kończy się już nasz czas, więc... Tak, rozumiem. Będziemy musieli kończyć. No, pewnie moglibyśmy jeszcze długo, jak widzę tutaj, rozmawiać o marksizmie. Wydawać by się mogło, że temat historyczny, a jednak nadal aktualny. Bardzo dziękuję za tą dyskusję. Moimi gośćmi byli dzisiaj w studiu pisarz, publicysta, redaktor Bronisław Wildstein oraz... Doktor Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Górny. Ogłoszenie społeczne. Winien ima. Ta luka, no to została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się nie dogoni, to jest jasne.